بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. رسول الله صلى الله عليه وسلم کا فرمان ہے، لن يوافي عبد يوم القيامة يقول لا إله إلا الله يبتغي بها وجه الله إلا حرم الله عليه النار. جس شخص نے لا إله إلا الله اللہ کی رضا کے لیے کہہ دیا، قیامت کا دن ہوگا اللہ رب العزت اس شخص کو جہنم پہ حرام قرار دے دیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں لا إله إلا الله کے متعلق خوبصورت باتیں بیان کی، وہاں فرمایا استغفر اللہ. یہ چھوٹا سا کلمہ بھی اللہ کو بڑا پسند ہے، اس لیے فرمایا انی لاستغفر اللہ فی الیوم سبعین مرہ، میں 70 مرتبہ استغفر اللہ کہتا ہوں. واللہ انی لاستغفر اللہ واتوب الیہ فی الیوم سبعین مرہ، میں 70 مرتبہ ہر روز استغفار کرتا ہوں اور 70 مرتبہ اللہ کے سامنے توبہ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں فرمایا انہ لیغان علی قلبی، میرے دل پہ پردہ سا آ جاتا ہے اور اس پردے کو دور کرنے کے لیے میں کیا کرتا ہوں. وانی لاستغفر اللہ فی الیوم 100 مرہ، میں 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. وہ ہستی جس کا کوئی گناہ نہیں، وہ تو 100 مرتبہ توبہ کرتی تھی، آج مسلمان کو تو 100 سے بھی زیادہ مرتبہ توبہ کرنی ہے. یہ تو ہر وقت کمی اور کوتاہی میں زندگی گزارتا ہے، اس سے تو لغزشیں ہو جاتی ہیں، اس کو تو استغفار کی زیادہ ضرورت ہے، اس کو تو اللہ کے ذکر کی زیادہ ضرورت ہے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا، سعادت مند تو وہ ہے جو قیامت کے دن دیکھے گا کہ اس کے نام اعمال میں کثرت سے استغفار لکھا ہوا ہے. بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب ان تسر صحيفته فليكثر فيها من الاستغفار، جو شخص اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اس کا نام اعمال اسے تھما دیا جائے اور وہ دیکھ کے خوش ہو جائے، اس کو چاہیے کہ کثرت سے استغفار کر لے.